מיליון שהיד, מיליון שהיד, מיליון שהיד, מיליון שהיד. תבדיל אל-קודס בעצם מאוסוד, צער החפיד בעד החפיד, ושהיד מן בעד שהיד. מיליון שהיד, מיליון שהיד.